să sfinic de greu, hai cu mine în Târgu Jiu. Măi, mândruță, sfinic de greu, hai cu mine în Târgu Jiu, măi. Pe marginea Jiului, la poarta sărutului, la poarta sărutului. Să stăm la masa tăcerii. Și în pragul înserării să stăm la masa tăcerii. Pe marginea Jiului, la poarta sărutului, la poarta sărutului. Sârba din căduș, să vezi ce-a făcut Brâncuș, măi. Să ascult sârba din căduș, să vezi ce-a făcut Brâncuș, măi. Omul ce s-a dus în lume și-a dat gorjului renume, și-a dat gorjului renume. Omul ce s-a dus în lume și-a dat gorjului renume, și-a dat gorjului renume.